Alameda 5 i ich płyta Eurodrom, która tak naprawdę ukaże się oficjalnie w połowie marca, ale już teraz cieszymy nią swoje uszy. 1 marca w piątek okazało się, że w końcu jest oczekiwana przez wiele osób, przeze mnie na pewno, nowa płyta Solange. citizens in Saint Laurent. $100,000 on the fence, hella blunts. I just wanna wake up and get that on the air. In the rolls, that's rented, windows tinted. We caught a big spinning, big spinning. I'ma get back on my feet, give me a minute. I'ma feel this in my thighs, like even in it. Young summer, young summer, give me a minute. Sundown when chimes, break it down. One line, a line. Can't no see me, no flex, be kind. Dollars never show up on CP time. I just wanna wake up on CP time. Wake up to that nigga, leave heat behind. Get a presidential suite, leave with they linen. In the rolls, that's rented, windows tinted. Sundown when chimes, break it down. One line, a line. Can't no see me, no flex, be kind. Dollars never show up on CP time. What do you have, a copy? Tak. Zagrałam jeden utwór dwukrotnie, ponieważ Binz jest wspaniały, jest bardzo krótki. W ogóle płyta jest za krótka. Minuta 30, jeżeli chodzi o utwór Binz, który tutaj oplótł inny. Ale ten maluch naprawdę niezwykle mi się podoba. Jaki wgryzanie się we wszystkie warstwy, jakie pozornie prosta płyta When I Get Home niesie. I ten home to Houston, to Texas. Solange jest dziewczyną z Teksasu. A oczywiście, kiedy już coś zobaczymy, przejedziemy. A ja przejechałam Teksas. Jechałam kilka dni. To zupełnie inaczej smakuje, co nie znaczy, że lepiej, po prostu inaczej. Running things. I'm running things. Hold me down. Hold me up. Hold me close. Cause when times are tough, show they true colors. Don't know who to trust. Mind working like the water when it rushed. Growing for my father, bitter to his touch. Now I'm solely honor, living is a must. Orders from my mama till I'm dust. God gon' deal the karma, lost my trust in every man, no, many men got me in a jam. I be in my feelings on the other hand. I just need a moment. Off of my condolence, smoking to the morning. Brody on the corner with a piece on his hip. Get have a warning for you, blow it in the sky. Tiptoeing over mortar and a brick, bumping shoulders with the devil in disguise. Shoulder level water on the rise, twist 40s in the morning in the winter. I heard you got your sauce at the Enterprise. Evidently it was rented, but it's mine. Evidently it was written like Nas. I was in the kitchen with that nigga Mike. Gotta listen when I tell you, simmer down. 2 years I've been missing living life. You was wildin', every day was trash. Crackers piling in to rape the land. Early morning, wash my swollen hands. Hit the showers, cleanse my soul and crash. Tiptoeing over glass, Brody go too fast. Told him slow up, know I use too much of everything in hand. Except the difference is, now I control it. I be in the crib and in the moment stuck, sipping out the flask. Feet up on the dash, I hit the split but don't promote it. Under overpass, no cap, say I'm falling out the hourglass. Grand total, it's a whole lot of raps. Quicksand, scrambling out of that. Go behind the back, switch hand, the fare's high. Niggas know they out of whack. Sterilize the click, paralyzed. Maritime niggas went airtime. Wavy dime, tapping in. Savion Glover caught a couple L's. Took them to the neck, motherfucker. Lot of blood to let, peace to make. Fuck a check. Lot of blood to let, peace to make. Give a fuck about a check. Lot of blood to let, peace to make. Give a fuck about a check. Lot of blood to let, peace to make. Give a fuck about it. Nigga. Maybe. Love in the sound, hey, yo. Hey, hell's feeling low. When I Get Home, Solange i jej najnowsza płyta. I może tutaj postawię kropkę, bo dzisiaj przez cały dzień, jeszcze zanim dowiedziałam się o tych smutnych rzeczach, ciągnęło mnie bardzo w stronę pewnego zespołu. Myślę, że to Blond Redhead przyszło do mnie dlatego, że kilka dni temu słyszałam singiel Kazuma Kino, singiel, który zapowiada jej solową płytę i stąd to połączenie. A propos wyzwań, które realizuje się solo, a propos solo, to myślę, że jak wiele osób obejrzałam w końcu od pierwszej do ostatniej sekundy dokument Free Solo, dokument nagrodzony Oscarem, pokazujący Alexa Honnolda, pokazujący Yosemite Park Narodowy w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych i górę El Capitan, którą Alex zdobył bez wszelkich zabezpieczeń. Nie jestem specjalistką od wspinaczki, ale znowu muszę się odwołać do swoich wrażeń z podróży, czy też tego, jak czasami niektóre rzeczy potrafią nam się w życiu ułożyć. Bo to właśnie w Stanach trafił w moje ręce album, a potem drugi album, prezentujący historię tego, w jaki sposób kolejne szczyty wzniesienia w Parku Yosemite były zdobywane przez wspinaczy. Historia opowiedziana zdjęciami i tekstem od lat 50. W związku z tym część tych zdjęć to była fenomenalna czarno-biała fotografia, pokazywała młodych ludzi, którzy wtedy pozbawieni tych wszystkich marek i nieprawdopodobnie drogich sprzętów, często w podartych tenisówkach pokonywali wielkie wyzwania, pokonywali siebie. Zafascynowałam się tą historią i nie mogłam się oderwać od tych książek i najbardziej żałowałam, wyjeżdżając ze Stanów, właśnie tych wszystkich albumów i tych wszystkich książek, których nie mogłam kupić ze względu na bagaże. W każdym razie przygotowana byłam do spotkania z filmem Free Solo w tym sensie, że zupełnie przypadkowo i trochę poprzez sztukę i sposób, w jaki można opowiadać o historii zdobywania pewnych szczytów, już byłam w Yosemite, już byłam z tymi wszystkimi, którzy ryzykowali życiem, a często ginęli, po to właśnie, aby zdobywać szczyty, dosłownie. Kiedy oglądałam Free Solo, siedziałam sobie wygodnie na kanapie w moim mieszkaniu, to cały czas czułam, że brakuje mi tam muzyki, którą mam już w głowie i ta, która jest w tym filmie, nie zgadza się z tym, jak to powinno brzmieć. Bo powinno brzmieć tak. Thank you. Od dawna czekałam na to, aby Williama Basińskiego i Lawrence'a Englisha na antenie w tym utworze zaprezentować. Selva Obscura, moim zdaniem idealna ścieżka dźwiękowa do filmu Free Solo i do wszystkich innych pokazujących przestrzeń, wyzwania, no i trochę zaglądających w duszę, najczęściej poprzez oczy, a nie poprzez słowa i puste deklaracje. Na zakończenie jeszcze Lotto, bo oni także wiedzą, co zrobić z przestrzenią. Na stronie polskieradio.pl/3 w zakładce audycje PS i tam spis utworów i wykonawców wykorzystanych przeze mnie dzisiaj w nocy. Inaczej planowałam to spotkanie. Inne miałam muzyczne zakładki uruchamiać. No ale takie zdarzają się dni, w których wszelkie planowania nie mają znaczenia, bo po prostu świat po raz kolejny nas zaskakuje. Bardzo dziękuję za te 2 godziny. Agnieszka Szydłowska. Dobranoc.